6 uur. SMS'je van Kim aan Trump. Zullen we gewoon doen dat de rest van de wereld gek is? Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is woensdag 27 februari. En op deze dag in 1933 werd het Duitse parlementsgebouw de Rijksdag in Berlijn in brand gestoken. Naar verluid door de Nederlandse communist Marinus van der Lubbe. Maar daarover is onder historici nog altijd discussie. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Katrien Straatman. Katrien, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. In de Tweede Kamer wordt over het algemeen enthousiast gereageerd op het kabinetsbesluit om een belang te verwerven in de holding Air France-KLM. De staat heeft inmiddels 12,5% van de aandelen in handen, zei minister Hoekstra gisteravond. Nederland heeft hierdoor meer invloed op het beleid bij de holding. CDA en VVD noemen dat van groot belang voor de toekomst van KLM. Coalitiepartner D66 is ook blij. En ook PvdA, ChristenUnie, PVV en SGP steunen de investering. Forum voor Democratie vindt dat het veel eerder had moeten gebeuren. GroenLinks is minder enthousiast en zou liever meer inspanningen zien voor het klimaat. Bij een meldpunt voor COA-personeel zijn in 2 weken tijd meer dan 60 meldingen binnengekomen over agressie, gevechten en drugsgebruik op gewone opvanglocaties. Volgens vakbond FNV zijn er op de locaties meer medewerkers en meer beveiliging nodig. COA-medewerkers zeggen dat de moeilijkheden worden veroorzaakt door een kleine groep jonge mannen die al een paar jaar door Europa hebben gezworven. Die mannen zouden op een aparte locatie moeten worden opgevangen, zeggen ze tegen Nieuwsuur. Op het Indonesische eiland Sulawesi zijn mogelijk tientallen mensen levend begraven toen een illegale goudmijn instortte. Volgens de autoriteiten braken steunbalken in de mijn die instabiel was geworden door de vele mijngangen. Een woordvoerder zegt dat er op dat moment mogelijk 60 mensen aan het werk waren. Inmiddels is er een dode geborgen en zijn 13 mijnwerkers levend uit de mijn op Sulawesi gehaald. Het zonder vergunning zoeken naar goud is in Indonesië verboden, maar het komt nog erg veel voor. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een resolutie aangenomen om een einde te maken aan de noodtoestand in de VS. Die is door president Trump uitgeroepen om zo buiten het congres om geld vrij te maken voor de bouw van een grensmuur met Mexico. De resolutie gaat nu door naar de Senaat. Trump heeft al gezegd dat hij een veto zal uitspreken als de maatregel door beide kamers komt. In Schiedam heeft een brand gisteravond een blok met bedrijven helemaal in de as gelegd. Onder meer een meubelzaak en een witgoedbedrijf gingen verloren. Toen de brand aan het begin van de avond uitbrak, was er niemand binnen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen panden. In Californië is de Amerikaanse schrijfster Geraldyn Saunders overleden. Ze schreef in de jaren 70 over haar ervaringen als reisleider bij een cruisemaatschappij. Haar boek vormde de basis voor de komische televisieserie The Love Boat over liefdesaffaires en ontmoetingen aan boord van het cruiseschip Pacific Princess. Geraldyn Saunders was 96 jaar. Het weer. Vandaag wordt het weer lenteachtig met veel zon en weinig wind. Aan de kust rond de 15 graden. In het binnenland kan het 20 graden worden. Morgen meer bewolking, kans op regen en een stuk koeler. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, 2 zaken waar u veel over gaat horen de komende uren. Het belang van de Nederlandse regering dat ze hebben genomen in Air France KLM natuurlijk. En de top in Hanoi. De een kwam daar met de trein, de ander met het vliegtuig. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump. In die hoofdstad van Vietnam is vandaag en morgen een topontmoeting dus tussen deze twee. En daarover ga ik nu praten met correspondent Garry van Pinksteren. Is ook in Hanoi, Garry. Het is 6 uur later daar... Bij jou, is Hanoi er helemaal klaar voor? Dat lijkt er wel erg naar dat Hanoi er klaar voor is. Ik zit nu in het perscentrum. Dat hebben ze binnen een week opgebouwd. Dat functioneert goed en dat ziet er allemaal prima uit. Eén klein dingetje wat misschien fout ging was dat de Amerikaanse journalisten die met het Witte Huis meereizen, dat die in hetzelfde hotel waren gezet als Kim Jong-un. En dat vond Kim Jong-un natuurlijk niet zo leuk. Dus die moest er op het laatste moment nog uit. Maar verder, het is hier met de veiligheid ook eigenlijk nog redelijk. Je komt toch makkelijk zo'n perscentrum binnen. Er gaan wel veel militairen in allerlei uniformen, maar het gaat toch redelijk goed. Garry, er zitten wat haperingen in de lijn. Dus ik stel voor dat we overgaan op de ouderwetse telefoon. Die heb je ook bij de hand als het goed is. Kun je iets zeggen over het programma? Hoe zie je? Dit is nu de vierde telefoonlijn. Ja, hoe ziet het programma eruit voor vandaag? Nou, wat ze gaan doen is, ze gaan weer één op één met elkaar spreken. Niet zo heel lang. Er staat 20 minuten gepland. Dus dat zijn echt van die gesprekken met alleen een tolk erbij, zoals dat in Singapore was. Misschien duurt het in feite nog langer, hè, want dat zou dan natuurlijk duiden, of in ieder geval de schijnwekker naar buiten toe, dat de relaties heel goed waren en dat er veel gesproken wordt. Daarna staat er een diner gepland van ook iets van anderhalf uur. En dat is eigenlijk alles wat ze gemeenschappelijk zullen doen vandaag. En voor de rest, de besprekingen worden dan morgen voortgezet, waarschijnlijk in de ochtend. En deze morgen is Trump op bezoek geweest bij de Vietnamese president. Maar daarbij is dus verder, er is dus van de verre heeft hij, als het goed is nu, Kim in ieder geval nog niet ontmoet. Over de agenda nog even. We weten natuurlijk dat Noord-Korea verlichting van de sancties wil en dat Trump een toezegging van Noord-Korea wil over ontwapening. Wat zijn verder nog mogelijke onderwerpen op de agenda? Nou, één heel interessant onderwerp is dat er gespeculeerd wordt dat er mogelijk een vredesverklaring komt. Of dat er in ieder geval wordt afgesproken dat die er snel in de toekomst komt. En zo'n vredesverklaring is er nog niet. Want de oorlog tussen de Koreaanse oorlog is in 1953 afgesloten met een wapenstilstand, maar niet met een vredesverbod. En die wapenstilstand is getekend door Amerika namens de geallieerde strijdkrachten toen en door Noord-Korea en door China. Maar het zou dus kunnen dat op dat gebied vooruitgang wordt gemaakt en dat zou ook wel een belangrijke. Dat zou in ieder geval op beide kanten gepresenteerd kunnen worden als een heel belangrijke doorbraak. Goed, jij blijft daar op je post. Zo gauw de nieuws is vanuit Hanoi, dan horen we dat via haar. Gary van Pinksteren is dat. Dan dat andere onderwerp, want totaal onverwacht kwam minister Wopke Hoekstra van Financiën gisteravond met het nieuws dat de Nederlandse regering aandelen heeft gekocht in Air France KLM. Ook de Franse regering werd gisteravond pas ingelicht. Nederland heeft nu bijna 12,7% van de aandelen in handen, waarvoor bijna 700 miljoen euro is betaald. Wilco Boom, politiek verslaggever van de NOS, vroeg aan minister Hoekstra waarom dat besluit is genomen. Het is natuurlijk ontzettend veel geld. En daar hebben we als kabinet, en heb ik natuurlijk ook als minister van Financiën, lang en goed over nagedacht. Maar we doen dit omdat we willen dat de vitale belangen van Nederland ook op de lange termijn worden gewaarborgd. En dat betekent dat we moeten zorgen dat Schiphol de hubfunctie blijft vervullen voor de Nederlandse economie die het nu doet. En dat daar ook een goede plek blijft zijn voor KLM. Dat leidt tot de gedachte dat u Air France KLM kennelijk niet vertrouwde als het gaat om die Nederlandse belangen. Ja, weet u, er zijn de afgelopen jaren natuurlijk een heleboel gesprekken geweest over de zogenaamde staatsgaranties, over de governance, dus hoe het op bestuurlijk niveau geregeld is. Maar tegelijkertijd hebben wij ook gezien dat zeker recent de positie van KLM binnen de groep er niet sterker op geworden is. Dus aan de ene kant zie je dat het Nederlandse onderdeel steeds winstgevender is geworden. Maar aan de andere kant zie je dat de invloed van KLM is verkleind. En als je dan die lijn doortrekt naar de toekomst toe, dan heb je wel iets om je zorgen over te maken. Dus we hebben daar lang en goed over nagedacht. En wij zijn uiteindelijk tot de overtuiging gekomen dat het in het lange termijn belang is van Nederland en van banen in Nederland om dit aandeel te verwerven. Ja, maar kort en goed vertrouwden ze dan dus eigenlijk niet meer? Nee, maar ik heb juist geprobeerd te onderstrepen dat dit een heel lang traject is geweest. En het is natuurlijk ook begonnen vanuit een hele andere context, waarin KLM een verliesgevend bedrijf was. En gered werd door Air France. En blij was dat het kon samengaan met Air France. En ik denk nog steeds dat die keuze een hele gelukkige is geweest. Want ik ben ervan overtuigd dat ook deze gezamenlijke maatschappij, bestaand uit het Franse en het Nederlandse onderdeel, een heel groot succes kan worden. Maar dat moet natuurlijk wel hand in hand gaan met het waarborgen van en de Franse, maar ook de Nederlandse belangen. En ik sta daar natuurlijk om die Nederlandse belangen waar nodig ook te verdedigen. Ja, maar als er nou binnen dat bedrijf een permanente strijd ontstaat tussen de Franse en de Nederlandse belangen, kan dat bedrijf dan wel een succesvolle strategie ontwikkelen? Ik verwacht eerlijk gezegd precies het tegenovergestelde. Want we hebben nu evenwicht in de verhoudingen. En er is een heel duidelijk commitment van de Franse staat, maar ook van de Nederlandse staat, naar het succes van de onderneming toe. En wat wel van groot belang is, is dat de onderneming ook beter gaat presteren. Ja, want dat is nu eigenlijk niet goed genoeg. Nou, daar is nog werk aan de winkel. Dus ik onderstreep ook zeer de missie van de CEO van Air France KLM... en ook zeer de missie van de CEO van KLM, Pieter Elbers... om een groter succes van deze gezamenlijke onderneming te maken. Tot slot, hoe groot was het risico voor KLM en voor Schiphol geweest... als het kabinet dit niet gedaan zou hebben? Ja, dat weet je natuurlijk nooit zeker, want je weet nooit hoe alternatieve toekomsten eruit zouden hebben gezien. Maar wij hebben ons wel in toenemende mate zorgen gemaakt over wat wij hebben gepercipieerd als erosie van de Nederlandse positie. Dus het gaat niet zozeer over in het hier en nu de thermometer erin steken, maar het gaat wel om hoe zorg je nou dat op de lange termijn de grote vitale belangen die hier voor Nederland mee gemoeid zijn, en die hele open economie, dat je dat afdoende weet te waarborgen. En om die reden zijn wij tot overtuiging gekomen dat dit de juiste stap was. Ja, dus voor een groot Schiphol is een sterk KLM nodig? Absoluut. Dat was de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, in gesprek met Wilco Boom. Later natuurlijk in deze uitzending meer hierover, meer reacties ook. Het is 6:11. Ja, gisteren in de praatprogramma's op radio en tv ging het natuurlijk ook over dat nieuws van de aankoop van aandelen Air France KLM. In allerijl werden er allerlei experts opgetrommeld, zoals luchtvaartdeskundige Joris Melkert. Die zat bij Langs de Lijn en Omstreken hier op NPO Radio 1. En Melkert snapt de zet van de Nederlandse regering wel. De laatste paar weken bleek natuurlijk dat er de frustraties enorm waren en dat het enorm veel moeite kost om de Nederlandse belangen goed te verdedigen. En misschien heeft Ben Smit, de nieuwe CEO van de holding, ook wel gezegd van nou, put your money where your mouth is. Nu moet je maar eens over de brug komen als Nederlandse overheid, ja, als je dit belangrijk vindt. Met het oog op morgen had een andere deskundige, luchtvaartonderzoeker Floris de Haan, die wees erop dat de invloed van Nederland ook met dit aandelenpakket nog steeds beperkt is. Het is een minderheidsbelang, hè? Dus de Nederlandse staat moet samen met de Franse staat, samen met Delta Airlines, samen met een Chinese carrier en een heleboel andere aandeelhouders besluiten nemen op aandeelhoudersvergaderingen. Maar nog de Franse staat, nog de Nederlandse staat is dus een meerderheidsaandeelhouder daarin. In Nieuwsuur ging het over geweld in de asielopvang. Medewerkers van het COA maken zich daar zorgen over. Incidenten worden steeds frequenter en steeds heftiger. Er komt wel met enige regelmaat bloed aan te pas en messen. Kijk, in de meeste gevallen is de agressie nog tegen medebewoners gericht. Maar ja, als de agressie echt uit de hand loopt, kan het natuurlijk ook zo zijn dat een van mijn collega's een keer aan de beurt is. Ja, deze mensen werden geanonimiseerd in Nieuwsuur. Dat mag duidelijk zijn. Ook de bestuursvoorzitter van het COA, Milo Schoenmaker, kwam in Nieuwsuur aan het woord. Hij heeft die functie nog maar net, maar hij kent de verhalen. Ik ben 15 januari begonnen en ik heb inmiddels zo'n 10 asielzoekerscentra bezocht. En dit is wat je hoort van medewerkers. Ja. Dat is zorgwekkend voor de medewerkers zelf. Want die hebben hiermee te maken en moeten hiermee dealen. Voor de bewoners en uiteindelijk ook voor het draagvlak voor asielopvang in Nederland. Ja. Je hoort tegenwoordig bijna niet anders dan asielzoekers en overlast in één zin. En daar moeten we echt vanaf. EV Jinek had Pieter-Jaap Aalbersberg aan tafel, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Die maakte gisteren bekend dat het dreigingsniveau in Nederland onveranderd op niveau 4 blijft. En dat is omdat IS-aanhangers steeds meer interesse hebben voor chemische en biologische wapens, zei Aalbersberg. We hebben ook al iets geschreven over de drones. Ook die interesse zien we. Ja, zoals de hele samenleving verandert, zie je ook in dit soort onderdelen van terrorisme dat die belangstelling toeneemt. En vandaar ook dat we toch op dat niveau 4 nog zitten. De kans is reëel. Zeker ook omdat die veranderlijkheid, maar ook de onvoorspelbaarheid iets extra's is. In Nederland staat comedian Jandino Asporaat voor volle zalen. Maar onlangs vertrok hij naar New York om weer eens te voelen hoe het is om voor een zaal te spelen met mensen die eigenlijk niks van je weten. En hij had het niet makkelijk. Op een gegeven moment dan is er nog 23 mensen in de zaal. En de gast voor mij, die was zo slecht. Die had geen grappen, maar klachten. Dus hij ging gewoon alleen maar... Bleh, bleh, bleh. 17 mensen staan op, lopen weg. En dan moet je voor 5 mensen, die eigenlijk ook niet willen blijven, maar uit beleefdheid denken van, weet je, let's give him a chance. En dan kan je niet achter je succes, typetjes, dino-show, niks. En dan moet je mensen 5 minuten boeien. Dat was gisteravond op radio en tv. Nu Daryl Hall en John Oates. Uit de jaren 80, Daryl Hall, John Oates, Kiss on My List komen binnenkort naar naar Europa, moet ik zeggen. Maar het gekke is dat ze geen enkel concert in Nederland geven. Ja, jammer voor de fans, zeg ik dan. Ja, nou, ik heb kaartjes voor Dortmund dan maar gekocht. Maar dat is gewoon gek. Dus dat moeten we nog eens uitzoeken waarom dat is. Waarom ze Nederland voorbij gaan. Geen idee, we gaan het uitzoeken. Oké, Katrien, de kranten liggen hier. Het gaat natuurlijk heel veel over dat verhaal van KLM en Air France natuurlijk. Laat maar horen. Inderdaad, de totaal onverwachte aankondiging gisteravond van minister Hoekstra over de aankoop van aandelen in Air France KLM. Groot voorpagina nieuws inderdaad. In bijna alle kranten deze ochtend. Staat koopt in het geheim invloed in Air France KLM, schrijft Trouw erover. In totaal werd er een belang van 12,68% gekocht. En daarmee wil Nederland volgens NRC evenveel grip op de luchtvaartmaatschappij krijgen als Frankrijk. De Franse staat heeft een aandelenbelang van ruim 14%. Volgens de Telegraaf wil het kabinet met deze stap, koste wat het kost, voorkomen dat onderdelen van KLM naar Parijs worden verplaatst. De gemiddelde huizenprijs is door de grens van 3 ton geschoten. Dat meldt de Telegraaf. Eind vorig jaar leek het erop dat de woningmarkt wat tot rust was gekomen. Die historische grens van 3 ton zou eigenlijk al in september of oktober doorbroken worden. Maar dat gebeurde toen niet. In december daalden de huizenprijzen zelfs nog even. Maar gisteren werd volgens de krant de hoop van woningzoekers op dalende huizenprijzen ruw verstoord. En de piek is nog lang niet in zicht. Je kunt alleen maar hopen dat de productie van nieuwe woningen op gang komt, zeggen woonexperts in de krant. Het AD is creatief geweest met de fles wodka van Kim Jong-un. We zien de Noord-Koreaanse leider op het label knuffelen met Trump en de ronde staat From Rotterdam with Love. Erg leuk gevonden. Gisteren werd een lading, we weten het nog, met tienduizenden flessen wodka onderschept in Rotterdam. De vermoedelijke eindbestemming was Noord-Korea. Het AD sprak met de fabrikant en die zegt van niets te weten. Mijn bedrijf levert wodka over de hele wereld, zegt hij, maar nooit aan Noord-Korea. Volgens hem heeft een Chinees bedrijf de bestelling gedaan. Uitzonderlijke warmte went snel, dat lezen we in de Volkskrant. Gisteren was het de warmste februaridag ooit gemeten. In de Bild werd het 18,6 graden en vandaag wordt het opnieuw erg zacht. Volgens Amerikaans onderzoek vinden we dit soort temperaturen trouwens al snel normaal. De wetenschappers bekeken over een periode van 3 jaar 2 miljard Twitterberichten waarin mensen het hebben over het weer. Hoe vaker een temperatuur in een bepaalde periode voorkwam, hoe minder berichten er te vinden waren. De conclusie, 18 graden in februari vinden we over een tijdje heel gewoon en dus geen tweet waard. Volgens de wetenschappers baseren we ons gevoel voor weer op de ervaringen uit de laatste 2 tot 8 jaar. Allemaal te lezen in de Volkskrant. 6:09 is het. Het toeristenseizoen staat voor de deur en niet alleen in Amsterdam en Giethoorn morren bewoners over het aantal toeristen. Ook in Zeeland worstelen de bewoners met het toerisme. Eerder zei de stadsraad van Domburg al dat ze daar met Amsterdamse toestanden te maken hebben. Wethouder Bert van Halderen gaat over het toerisme in de gemeente Veren, waar Domburg onder valt. Meneer van Halderen, goedemorgen. Ja, goedemorgen meneer Van den Berg. Wat zijn de voornaamste klachten daar dan? De voornaamste klachten zijn dat in het toeristenseizoen men het soms wel een beetje erg druk vindt. En wij hebben het idee dat dat zeker reëel is. Hè, dus je moet er ook goed naar luisteren. Maar aan de andere kant zeggen we, we hebben in de gemeente Veren, hè, want de gemeente Veren bestaat uit 13 kernen, waaronder Domburg, stadje Veren. Maar ook trouwens het leuke stadje Zoutelanden, hè, waar dat liedje van Bluff over gaat. Ja. dat hoort er natuurlijk ook bij. U moet Bluff gewoon verbieden om überhaupt nog Zeeuwse plaatsen te bezingen. Nou, de andere kant is dat we inmiddels begrepen hebben dat er ook een aantal dorpen zijn die zeggen, doe ons ook maar zo'n liedje. Ja. Nou, want dat is natuurlijk ook een beetje de catch-22-situatie waar u in zit. Aan de ene kant levert het natuurlijk ook een hele hoop geld op al die toeristen, maar dus ook een hoop drukte en overlast. Ja, precies. Nou, dat is nou precies wat we willen gaan onderzoeken als college. Want we nemen dat natuurlijk wel serieus, hè, dat mensen zeggen, aan de ene kant wordt er goed verdiend. Horecaondernemers, campings, noem maar op. Hè. Dat gaat echt om heel veel geld. Aan de andere kant is er soms natuurlijk ook wel een beetje erg druk en ervaren mensen het als overlast. Nou, wat wij nu afgesproken hebben is dat we ten eerste de cijfers eens goed op een rijtje zetten. En daarnaast hebben we een enquête uitgezet. En in die enquête vragen we mensen ook hoe ze het ervaren, hoe het voelt, dat toerisme. Die enquête is uitgezet bij 5000 gezinnen in onze gemeente. En inmiddels hebben we daar een aardige respons op. Zit rond de 15%. En we denken dat we daar dus een beeld van krijgen van niet alleen de cijfers, maar ook het gevoel. Ja, want kijk, die stadsraad die zegt dan Amsterdamse toestanden. Hè? Nou ja, in Amsterdamse binnenstad hoor je mensen wel roepen, ja, de hele ziel gaat uit die binnenstad. Ja. Is dat dan ook in Zeeland al het geval? Ja, nou, ik vind van niet. Hè? Want we hebben eerst enorm ons best gedaan om juist het toerisme naar ons toe te krijgen. En ik zei al, we hebben er best veel aan te danken. Dus laten we er ook heel blij mee zijn. Maar de authenticiteit van die dorpjes moet natuurlijk ook wel blijven. Dus we snappen ook best wel dat sommige mensen daar wat overlast van hebben. Maar na goed onderzoek kunnen we daar natuurlijk ook maatregelen tegen nemen. Ja, want bijvoorbeeld Airbnb, dat is zo'n probleem in Amsterdam. Hè? Ja. Dat je naast een huis woont dat elk weekend weer door andere gekke Engelsen wordt bevolkt. Spelen dat soort zaken in Zeeland ook al? Ja, nou, ik weet niet of het gekke Engelsen zijn. Want wij hebben wat meer met Belgen en met Duitsers, maar ook met Nederlanders te maken. Er worden inderdaad kamers verhuurd. Met name in Domburg en Oostkapelle hoor je dat veel. En daarvan hebben wij gezegd, het is misschien goed om juist daar ook eens naar te kijken of we dat niet wat kunnen beperken. Hè? Want als je bijvoorbeeld kamers verhuurt en alle mensen die kamer huren, die gaan ook hun auto parkeren in de straat, dan geeft dat natuurlijk wel overlast. Dat snap ik wel. Willen we gewoon regels aan stellen. Het wachten is op de echte uitslag van de enquête. Dank voor de toelichting. Wethouder Bert van Halderen was dat van de gemeente Veren. Dan voetbal. In de halve finales van het KNVB-bekertoernooi staan Feyenoord en Ajax vanavond tegenover elkaar. Voor Feyenoord is het bekertoernooi de laatste kans op een prijs dit seizoen. Terwijl Ajax zich wil revancheren voor de smadelijke 6-2-nederlaag in de competitie tegen de Rotterdammers. Dat was vorige maand. De vraag is natuurlijk welke lessen Ajax-trainer Erik ten Hag van die afgang heeft geleerd. Ja, laten we ook niet vergeten dat we dit seizoen ook al met 3-0 van Feyenoord gewonnen hebben. En ja, de les is zeker die tweede helft was echt dik vet onder de grens. Maar de eerste helft waren een aantal momenten heel bepalend, waarbij we denk ik heel erg goed aan de wedstrijd begonnen. En ja, daarna hebben we een aantal fouten gemaakt en heeft Feyenoord dik en dik verdiend gewonnen. En ja, dat moet morgen op een andere manier. Dat grillige wat er in Feyenoord zit, je gevoelens zullen een beetje dubbel zijn, denk ik. Want ik bedoel, tegen PSV had Feyenoord weer een heel ander gezicht. Mede daardoor wordt de competitie weer spannend. Ja, hoe kijk jij momenteel naar Feyenoord? Nee, wat je zegt, grillig, wisselvallig. Maar dat ze goed kunnen zijn, hebben ze afgelopen zondag bewezen. Maar waar zit dat grillig, als je dat moet benoemen? Wat is dat voor jouw gevoel? Nou ja, zo diep. Ik kijk vooral naar mijn eigen ploeg. En hoe wij spelen. En natuurlijk kijk je naar de tegenstander. En dan kijk je naar gevaren. Maar zeker ook, waar kunnen wij ze pijn doen? En met name, zo benadruk de wedstrijd, zoals. Maar dat doen we in iedere wedstrijd. Kun je daar iets over zeggen? Waar kunnen we ze pijn doen? Nou, ik ga niet in op mijn plan, wat we morgenavond hebben. Maar dat Feyenoord kwetsbaar op bepaalde vlakken is, dat is ook duidelijk. Ja, die opstelling geef je niet vrij, neem ik aan, toch? Of kun je ons iets aanbieden? Maar nee. Even over de, krijgen we zeg maar, als het gaat om de Champions League variant, hè? Dus bijvoorbeeld weer met Tadic in de spits. Kun je ons eens meenemen in zeg maar de argumenten? Waarom bijvoorbeeld Tadic daar? Of waarom toch Dolberg in de spits? Dat soort afwegingen. Kun je ons daar een kijkje in gunnen? Nee, dat ga ik niet doen. Nee? Maar wat ik wel kan doen is, ja, wij hebben de beschikking over meerdere varianten. En we benaderen het per wedstrijd wat nodig is. En nou, je vroeg net van de controlerende zes, Schöne, Van der Beek, ja, het zijn andere types. En ja, zondag was inderdaad bewust, vooraf ook gezegd, om Van der Beek in die rol te brengen. Omdat ik dacht dat Den Haag dan wel eens een probleem zou kunnen hebben. Hoe gaan ze dat oplossen op het middenveld? En dat bleek ook, want Donny, die werd opgevangen door El Kayati. En als je dan ziet bijvoorbeeld de totstandkoming van de eerste goal, dat El Kayati heel ver naar achteren wordt gedrongen. En dat gebeurde meerdere keren. En uiteindelijk komt hij ook dan niet in zijn kwaliteit. Ja, en zo moet je dat denk ik per wedstrijd gaan bekijken. Waarbij wel de basis speelwijze die staat overeind. En ja, daar proberen we dagelijks aan te werken op het trainingsveld. En dat verder te perfectioneren. Dat zei Erik ten Hag. U hoorde hem in gesprek met Martin Vriesema. Feyenoord Ajax staat gepland voor 8:45 vanavond... en is ook te volgen hier op NPO Radio 1. Nieuwe muziek dan nu van de groep Clean Cut Kid. Dat is een band uit Liverpool, Engeland. Toen ze over een naam voor hun groep nadachten... kwam een broer van een van de leden met het idee om het te zoeken bij Bob Dylan. En dan met name bij het moment waarop die de elektrische gitaar introduceerde in zijn werk. En dus gingen ze op zoek en kwamen uit bij het album Empire Burlesque van Dylan, 1985. Daar staat een nummer op met de titel Clean Cut Kid. Van die groep nu I Don't Like You, But I Love You. And my knees go weak, I'm tongue-tied, brain-fried, caught in a twist. Meanwhile, you're acting like I don't exist. You treat me like shit, and you know that's true. But I'm a sucker for it each time that you do. And I don't like you, but I love you. I don't like you, but I love you. When I see you looking at me, I know that it's payday week and your fun's all over. Kit, het is 7:01. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws. De Pakistanse politie zegt dat er in Kashmir 6 burgers zijn gedood bij beschietingen door Indiase troepen. Er zouden vanaf Indiaas grondgebied mortiergranaten zijn afgeschoten die huizen in het Pakistanse deel van Kashmir zouden hebben geraakt. De spanning is opgelopen tussen India en Pakistan na een zelfmoordaanslag waarbij 40 Indiase militairen om het leven kwamen. De Tweede Kamer is overwegend positief dat Nederland een belang verwerft in Air France-KLM. De staat heeft 12,5% van de aandelen in handen, zei minister Hoekstra gisteravond. De coalitiepartijen, PvdA, ChristenUnie, PVV, SGP en Forum voor Democratie steunen de investering. In Nigeria is president Buhari uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. De 76-jarige Buhari haalde ongeveer 4 miljoen stemmen meer dan oppositieleider Abubakar. De oppositie wijst de uitslag af omdat er gefraudeerd zou zijn. Bij een meldpunt voor personeel van AZC zijn in 2 weken tijd meer dan 60 meldingen binnengekomen over agressie en drugsgebruik in de gewone opvanglocaties. Volgens COA-medewerkers worden de moeilijkheden veroorzaakt door een kleine groep jonge mannen. En in Wateringen heeft de politie bij een inval in een loods zo'n 400 kilo crystal meth gevonden met een straatwaarde van ongeveer 80 miljoen euro. 6 mannen zijn opgepakt. Er werden ook ecstasy en vaten chemicaliën gevonden. Het weer. Vandaag wordt het weer lenteachtig met veel zon en weinig wind. Aan de kust rond de 15 graden. In het binnenland kan het 20 graden worden. Dan naar de situatie op de weg. Wijnand Zwaan zit vanochtend bij de ANWB om ons bij te praten. Wijnand, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, het zal allemaal niet uit de hand lopen vanmorgen. Maar we zien nu wel wat problemen op de A15 richting Europoort. Er is namelijk een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Rotterdam-Charloes. Houd daar dus rekening met oponthoud. Nu zo'n 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Wat als er goederen worden ontvreemd, gefraudeerd wordt met de boekhouding of informatie gelekt? Ga naar Hofman.nl, want vertrouwen is goed, maar Hofman is beter. Stel je voor, op een dag lopen je kantoor binnen en alles werkt perfect. Je opent je laptop en raast in no time door je werk. Je btw-aangifte uploaden, uitgebreide offertes versturen. Het is zo gebeurd met het beste zakelijke internet van Ziggo. Ontdek het zelf, nu de eerste 3 maanden gratis op proef. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Jij mag kiezen, de hipsters van San Francisco of Silicon Valley. NRV. Of toch die intrigerende himba's in Namibië. Ja, NRV. Of eindeloze kudde zebra's in die onmetelijke Serengeti. NRV. De Ngorongoro. Ja, NRV. Zanzibar? Nee, NRV. NRV neemt je mee. Met het beste zakelijke internet van Ziggo loopt alles gewoon beter. Ontdek het zelf. Nu de eerste 3 maanden gratis op proef. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. NRV is de verre rondreisspecialist. Nu tot €300 kassakorting op groeps- en privé rondreizen. NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Mag ik uw legitimatie zien? Dat heb je zeker al lang niet meer gehoord. Logisch, je bent inmiddels oud en wijs genoeg om zelf te beslissen of je alcohol drinkt. Maar wat ook heel wijs is, is meedoen met Ik Pas. Daag jezelf uit en zet je alcoholgebruik 40 dagen op pauze. Schrijf je in voor 6 maart op ikpas.nl. Goeiedag. Hoeveel glazen water heb jij gedronken vandaag? Als je in de gelegenheid bent, neem dan even een glaasje. Ik wacht wel even hoor. Zo, dan wens ik je nog een fijne dag. We zouden met z'n allen meer water moeten drinken. Wil je ook vaker water drinken? Kijk voor de voordelen en tips op samengezond.nl of download de app. Geert Lageveen en Leopold Witte spelen hun voorstelling 237 redenen om door te gaan. Een feel-good voorstelling van Orkater over ouder worden, de dood en het leven zelf. Nu te zien in de theaters. Kijk op www.orkater.nl. Het is 5 minuten over 6:30. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Nederlanders kiezen er vaker voor om hun hypotheek niet af te sluiten bij een bank, maar bij een nieuw soort geldverstrekker. Dat heeft het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico samen met de Groene Amsterdammer uitgezocht. Thomas Munst is van Investico. Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen. Hoe kwamen jullie op dit verhaal eigenlijk? Nou, er waren 2 aanleidingen voor. De eerste was dat we wisten dat sinds de crisis eigenlijk iedereen die er iets van wist, van de AFM tot de Europese Centrale Bank tot de OESO, zei: jongens, in Nederland moet die hypotheekschuld naar beneden. En wat we ook wisten is dat die in Nederland helemaal niet naar beneden is gegaan sinds de crisis. En toen zagen we een keer in de Financial Times een berichtje over een nieuw soort hypotheekverstrekkers die typisch Nederlands zijn. En zelfs de Financial Times gebruikte het Nederlandse woordje regiepartijen. Ja. Als een typisch Nederlandse succesinnovatie. En daar zijn we toen ingedoken. Wat zijn dat dan, regiepartijen? Wie zijn die nieuwe geldverstrekkers? Ja, dat is een hele variant aan geldverstrekkers. Je moet het eigenlijk zien als een loket waarbij jij een lening afsluit. En achter dat loket zit een institutionele investeerder. Dat is een grote zak met geld eigenlijk. En die investeerder die is op zoek naar een plek waar die zijn geld kwijt kan en waar het nog een beetje rendeert. Maar dat zijn bijvoorbeeld pensioenfondsen of zo? Of? Pensioenfondsen, Nederlandse pensioenfondsen, die zitten bijvoorbeeld bij munthypotheken. Maar er zijn nog andere partijen, zoals Bijbouwen, Vent, Tulp, Colibri. En die hebben ook allerlei buitenlandse investeerders. Van zakenbank Goldman Sachs hebben we gevonden. Maar ook een Noorse miljardair die eigenlijk normaal alleen in de olie en aardgas zit. Maar die sinds een tijdje ook de Nederlandse huizenmarkt een hele aantrekkelijke. En als je zo'n vorm hebt, dan hoef je niet naar die Noorse man toe voor je geld. Nee. En je gaat gewoon naar dat loket en die regelen dat eigenlijk. Die regelen. En die geven jou eigenlijk een standaard hypotheek. Een hypotheek waar... dat is een beetje het probleem. En dat is ook waar mensen voor waarschuwen. Een hypotheek die zo standaard is dat het een heel fijn investeringsproduct is voor, zeg, deze Noorse miljardair of Goldman Sachs of pensioenfondsen. Maar die ook zo standaard is dat als er iets verandert in jouw leven, als je die hypotheek hebt afgesloten, dat je er heel moeilijk weer uitkomt. Ja, precies. Dat zijn dan de risico's. Ja. Je doet zoiets, laten we zeggen, in een huwelijk en ineens gaat je huwelijk eraan. Nou, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Er zijn allerlei omstandigheden waardoor mensen opeens uit hun hypotheek willen. En dan zit je eigenlijk met dit type hypotheken, waarschuwen verschillende partijen. Kan je wel eens een keer in de problemen komen. Zijn er grote risico's. Thomas, is duidelijk hoeveel mensen er op deze manier een lening voor hun huis af hebben gesloten? Nou, dat is naar schatting zelfs 150.000 huishoudens in Nederland. Ja. Maar goed, ze worden dus populairder. Het wordt steeds populairder. Het is nu 1 op de 5 nieuwe hypotheken die worden afgesloten in Nederland. En in totaal staat het voor 40 miljard euro aan dit soort hypotheken uit. Oké, want we hebben het gehad over de risico's, maar er zitten natuurlijk ook voordelen aan. Ik neem aan dat de rente heel laag is. Ja, de rente is laag ten opzichte van een bank. En dat geldt eigenlijk voornamelijk voor de heel langlopende renteperiodes die je bij ze afsluit. Ja. Ja. Dank voor de uitleg. Thomas Muntz van Investico, samen met de Groene Amsterdammer, dus zijn ze in deze zaak gedoken. Dus daar is ook veel meer nog te vinden. Ik praat nog even door met Evert Kremers. Goedemorgen, meneer Kremers. Goedemorgen. Van de Nederlandse Vereniging van Hypotheekadviseurs. Wat vindt u van die ontwikkeling eigenlijk? Nou, aan de ene kant zou je kunnen zeggen dat het gunstig is voor de klant, omdat hij een mooie hypotheekrente geboden krijgt. Aan de andere kant bevestig ik inderdaad ook dat er mogelijk problemen liggen in de toekomst op het moment dat de investeerder een terugtrekkende beweging maakt. Wat zijn dan die risico's? Nou, bijvoorbeeld dat in geval van mutaties, dat er dan minder flexibel wordt omgegaan met de situatie. Hè. Als een klant bijvoorbeeld in een echtscheidingssituatie zit en een van beide partners wil de woning en de hypotheek verlaten, dan zou het kunnen zijn dat er iets minder flexibel wordt omgegaan. Ja. Het lastige is dat deze aanbieders relatief kort op de Nederlandse markt beschikbaar zijn. En dat er dus nog niet echt bekend is hoe dat zich nu gaat ontwikkelen. Want u bent zelf ook hypotheekadviseur. Hebt u wel eens zo'n constructie verkocht? Ja, verkocht is dan altijd een raar woord. Geadviseerd. Maar geadviseerd, ja. Ik vind de belangrijkste taak die dan bij mij en mijn collega's rust, is dat we heel goed aan de consument uitleggen hoe het in elkaar zit. En wat dus mogelijk in de toekomst aan de hand zou kunnen zijn. Ja, want er zitten wel degelijk risico's aan. Nou ja, potentieel. En die potentiële risico's die zijn dus wat groter dan wanneer je bij een reguliere grootbank de hypotheek afsluit. Ja, goed. Nou, maar u merkt ook dat meer mensen hier wel naar vragen, dus dat het populairder wordt. Ja, zeker. Een consument het is moeilijke materie. De consument kan heel gemakkelijk rentes met elkaar vergelijken. Hè. Dus op het moment dat je je daarop concentreert, dan komen dit soort partijen snel in beeld. Maar goed, dan bent u ervoor om ook even de andere kant nog te laten horen. Uiteraard. Dank voor de reactie. Evert Kremers van de Nederlandse Vereniging van Hypotheekadviseurs. Moet er een directe spoorlijn tussen Groningen en Emmen komen? En zo ja, wie gaat dat dan betalen? De kosten worden namelijk geschat op 250 miljoen euro. Deze zogeheten Neder-Zakse lijn die loopt van Groningen via Veendam naar Stadskanaal, Musselkanaal en Ter Apel om uiteindelijk in Emmen te eindigen. Het is in het noorden een belangrijk onderwerp in de campagne voor de provinciale statenverkiezingen. En verslaggever Martijn van der Zanden was bij een debat over die spoorlijn in Ter Apel. Toen een kapje koffie gewild. Ja, zo'n 250 mensen zijn naar het boshuis in Ter Apel gekomen. Goedenavond. Welkom allen op deze avond over de Neder-Saxenlijn. En de meesten lijken wel een voorstander van de Neder-Saxenlijn. Omdat het net een stukje is dat ontbreekt. Ik woon zelf in Emmen. En als je ziet wat voor mogelijkheden dat biedt, wanneer dat stukje rails tussen Emmen en Stadskanaal gerealiseerd wordt, het geeft zoveel mogelijkheden wat vervoer betreft, maar ook de ontwikkeling van het hele economisch zwakke gebied van het Veen. Ik denk dat het wel een boost geeft. Zowel in economische zin als in sociale zin eigenlijk. Het is met name voor onze jeugd natuurlijk heel erg belangrijk dat ze binnen afzienbare tijd bijvoorbeeld in Groningen komen om daar te studeren. Want dat is nu lastig. Dat kost nu 1 uur en 3 kwartier met de bus.

Ik denk dat hij op 2 april dat ik een feestje heb. Ja, 2 april, dan wordt dus de kalender voor de Grand Prix bepaald. Wijnand Zwaan met de situatie op de weg. We hadden een aanrijding op de A15 richting Europoort met een vrachtwagen bij Rotterdam-Charloos. Maar het was alweer snel afgehandeld, dus daar kan het weer gaan rijden. De N57 Brouwersdam richting Rotterdam zien we wat extra vertraging bij de afrit Brielle. 3 kilometer met daar zo'n 20 minuten op onthoud. Van 6 jaar geleden de Amerikaanse pop-rockband One Republic. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Flashing signs, seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. And I feel something so wrong, doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Counting Stars en One Republic was dat. Het is 9:09. We hebben net al Ajax-coach Erik ten Hag gehoord over de wedstrijd van vanavond in het KNVB-bekertoernooi. Feyenoord-Ajax, halve finale is dat. Voor de Amsterdammers kans op revanche voor de 6-2 nederlaag in de competitie. En die zijn natuurlijk ook nog in de race voor het kampioenschap. Zijn ook nog steeds actief in de Champions League. Voor Feyenoord is deze wedstrijd de enige mogelijkheid om nog een prijs te winnen. Om zich namelijk te plaatsen voor de finale. De vraag die Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst bezighoudt is of zijn twee topspelers, Nicolai Jurgensen en Robin van Persie, wel samen kunnen spelen. Makkelijk. Heb je voorbeelden gezien van wedstrijden waarbij het in jouw ogen goed functioneert dat die twee samen speelden? Ik denk dat de laatste wedstrijd, natuurlijk dit seizoen nog niet heel veel wedstrijden. Ook door blessures bij met name Nico. Ook Robin is daar een tijdje even uit geweest dit seizoen. Maar de laatste wedstrijd, denk ik, was denk ik Zwolle thuis, waar het redelijk ging. Dus dat is ook alweer een aantal maanden geleden. Maar ik denk dat ze prima samen kunnen spelen. Ja, je hebt misschien ook wel die statistiek gehoord dat ze in de 7 uur, volgens mij, dat ze samen speelden, dat ze elkaar maar 4 keer hebben aangespeeld. Hoe komt het dat het er nog niet helemaal lekker uitkomt als ze samen spelen, denk jij? Wat is jouw verklaring daarvoor? Dat heeft natuurlijk altijd een aantal redenen. Misschien ook de vorm bij de spelers zelf. De manier hoe een tegenstander tegen ons speelt. Maar uiteindelijk zijn natuurlijk wel allebei spelers met extra kwaliteiten. En met name Nico heeft dit seizoen nog niet zijn niveau gehaald. Door een hele moeilijke voorbereiding. Een aantal blessures ook in het seizoen zelf. Maar wordt steeds sterker en sterker. En dat zie je met name zondag ook weer terug. Dus Nico is op de weg terug. En daar ben ik heel blij mee. En Robin is natuurlijk voor ons heel bepalend geweest dit seizoen. Op 10, maar ook zeker in de spits. En, dus Robin heeft in dat opzicht veel meer minuten kunnen maken dan Nico. Het is weer zo'n avondwedstrijd, lampen aan. Het is Ajax als tegenstander. Je hebt het hier eerder gehad. Ja, nou, meestal hopelijk. Weet je hier nooit. Moet je oppassen voor buitensporige inzet? Omdat, nou ja, je weet, avondwedstrijden hier maken altijd iets extra's los. Moet je je ploeg waarschuwen om ze niet te fel te laten beginnen, denk je? Ik denk dat we dat de laatste keer heel goed gedaan hebben. In de competitiewedstrijd, waar ook natuurlijk heel veel druk op lag. Altijd tegen Ajax thuis. En ik denk dat we heel goed met onze emoties hebben gehandeld, die wedstrijd. Ik denk in een kleine fase van een minuut of 10 na die goal dat we heel onzeker waren en nerveus. Maar ik denk de goal van Jens heel bevrijdend werkte ook voor die nervositeit. En daarna hebben we eigenlijk heel goed in de wedstrijd gezeten. Ja, nog één ding. Je weet natuurlijk niet precies wat Ajax gaat doen. Ze kunnen kiezen voor Dolberg. Ze kunnen een Champions League variant kiezen met Tadic in de spits. Hou jij daar rekening mee in de wijze waarop je ploeg het veld instuurt? Wil je je aanpassen aan hen? Of kan dat eigenlijk niet, omdat je het zelf niet weet? Hoe ga je daarmee om? Nee, we moeten ons goed voorbereiden. En wat klopt wat je zegt, hè? Hoe spelen ze? Spelen ze met een echte spits? Met Dolberg of Huntelaar? Of spelen ze met Tadis? Nou, Tadis is natuurlijk in de Champions League met name in de spits gespeeld. Dat geeft toch een iets andere speelwijze bij Ajax. Zeker in balbezit van Ajax. Dus daar zullen we wel rekening mee houden. En de groep, het team goed voorbereid het veld insturen. Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst was dat in gesprek met Arman Afsaroglu. Gekort worden op je uitkering omdat je vanwege je geloof specifiek werk weigert. Mag dat? Ja, in sommige gevallen wel, oordeelde de Centrale Raad van Beroep gisteren. En daarover ga ik praten met persofficier Annette Zimmerman. Goedemorgen, mevrouw Zimmerman. Goedemorgen. Kunt u even uitleggen waar het over ging in deze zaak? Ja, in de twee uitspraken van gisteren heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld over de vraag of twee gemeenten de bijstandsuitkering van twee mannen mocht verlagen. Want zij hadden gezegd dat in strijd was met hun vrijheid van godsdienst. En in de ene zaak moest de man een opleiding tot asbestverwijderaar volgen. En daarvoor moest hij zijn baard afscheren, anders zou het veiligheidsmasker niet goed passen. En dat is natuurlijk vanuit gezondheidsoverwegingen dat er geen asbestdeeltjes in zijn baard komen. Nou, dat wilde hij niet, want hij had die baard vanuit zijn geloofsovertuiging. En in de andere zaak moest een man een werkstage volgen in een kringloopwinkel. En daar moest hij op vrijdagmiddagen werken. En dat wilde die meneer niet, omdat hij op vrijdagmiddag de moskee bezoekt. Ja. Nou, in beide zaken is in de uitspraken gezegd dat de mannen worden beperkt in hun vrijheid van godsdienst. Maar goed, niet elke beperking is verboden. De beperking mag, een gemeente mag de vrijheid van godsdienst beperken, als ze daar maar wel een hele goede reden voor hebben. En daarvoor moet je kijken naar de omstandigheden in elke specifieke zaak. En in de zaak van de asbestverwijderaar had de gemeente die goede reden, volgens de Centrale Raad wel. En in de zaak van een meneer bij de kringloopwinkel had de gemeente die goede reden niet. Nee, ik wou zeggen, want die kan ook gewoon op een aantal andere dagen werken. Net als andere mensen kan die op vrijdag vrij zijn. Precies. Ja. Die meneer kon op andere dagen werken. De winkel was op andere dagen open. En dan was vrij eenvoudig te regelen dat hij niet op vrijdagmiddag hoefde te werken. Ja. En die meneer met die baard, hè, kon die dan nergens anders aan het werk dan bij die asbestverwijderaar? Nou, de gemeente had al gezegd, en dat wordt ook in de uitspraak gezegd, dat die meneer lastig aan normale baan, betaalde baan kon komen. Die meneer was al 2 jaar werkloos. Hij had al een detentieverleden, had vanwege psychische omstandigheden ook een tijd kon hij niet werken. En daarom was hij moeilijk bemiddelbaar, zoals ze dat noemen. En dit was ook een kans om op omwerk te krijgen, want hij had een baangarantie. Als hij die opleiding goed had voltooid, zou hij ook een garantie op een betaalde baan krijgen en dan de bijstand uitstromen. Ja. En dat is natuurlijk wat we willen. Is het vaak, komt het vaak voor dat mensen vanwege hun geloof werk weigeren? Nou, bij de Centrale Raad van Beroep hebben we enkele zaken gehad. We hebben 2 jaar geleden, in 2017, 2 zaken gehad. Eén zaak over een mevrouw die haar niqab niet wilde afdoen in het kader van een werkstage. En er is een zaak geweest over iemand die bij de groenvoorzieningen werkte en daar zijn handen ritueel wilde wassen. En hij zei dat dat niet kon. Maar dat zijn dus niet zoveel zaken. Nee, maar mensen mogen in principe wel weigeren uit principiële of religieuze overtuiging. Alleen moeten dus dan wel met hele goede argumenten komen. Nou ja, goed, er is vrijheid van godsdienst. De gemeente moet kijken of die inbreuk die ze maken door die bijstand te verlagen, of dat mag. En daar moeten ze vooral goed kijken naar alle omstandigheden van de specifieke zaak. Duidelijk. Dank voor de uitleg. Prima. Over de oordelen van de Centrale Raad van Beroep die gisteren zijn gedaan. U hoorde persofficier Annette Zimmerman. WOZ-waarde verlagen? Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl. Ontdek de Hollandse meesters van Utrecht en Amersfoort. Bezoek de 2 bijzondere tentoonstellingen Utrecht Caravaggio en Europa in Centraal Museum Utrecht en Maestro van Wittel in Kunsthal Kade Amersfoort. Kijk op bezoekutrecht.nl. In het documentaire programma Close Up, een van de meest geliefde kunstenaars van Amerika, Andrew Wyatt. In zijn werk zien we zijn fascinatie voor de plattelandsbevolking van Pennsylvania en Maine. Morgenavond, 11 uur op NPO 2. Groot nieuws! Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals aardappelen, 1 plus 1 gratis. Jumbo, elke dag euro's goedkoper. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. NPO Radio 1.